राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 1 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम राम स्मृति रहनी चाहिए। वो स्मृति सब जगत परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि सब जान लिया कि सब परमात्मा का स्वरूप है। 5 भूत है, मन बुद्धि अहंकार है, ये अपराप्रकृति और पराप्रकृति जीव भूत है। तो 5 भूतों के जीव के सिवाय अंतकरण के सिवाय और है क्या चीज? परमात्मा ही है। इसमें जो अहंकार है वो अपरा प्रकृति का है। अपरा प्रकृति अहंकार को स्वीकार न करे, उसकी ममता को स्वीकार न करे, तो निर्ममो निरहंकार वो परमात्मा का स्वरूप है। धर्ममो निरंकार शांति मति गच्छति, धर्ममो निरंकार शांति मति गच्छति, ऐसा ब्रह्म स्थिति। जब निर्ममो निरंकार हो जाए, न कुछ ममता रहे न अहंता रहे, ऐसे न अहंकृत भाव हो, बुद्धि जैसे न लिप्य थे, जैसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में से लेप नहीं है, अथवा पैसे मार लो का नाम देना संपूर्ण लोगों को मारते तो न मारता है न लिप्त होता है। ये अहंकार है अपने में, वो अहंकार कर्तृत्व अभिमान बनता है, उसमें कर्ता बनता है, कर्ता होने से भोक्ता बनता है, कर्ता और भोक्ता संसार है। तो ये अहंकार के कारण से है, निर्ममो निरहंकार। दूसरे अध्याय में यह है, बाद में 12वें में भी निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख सभी संतुष्ट सतमा धीर निश्चय मायर पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। तो कर्म योग से निर्मो निरंकार है, भक्ति योग से निर्मो निरंकार है। अहंकार ममता छूट जाए तो उसके बाद में इस अभ्राम स्थिति, उस स्थिति ब्रह्म में हो जाती है। ये अहंकार है अपरा प्रकृति का, इसको पकड़ने से ही जन्म मरण होता है। कारण मूल संगोष्य सद सत असद योनि जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है गुणों का संग। तो गुणों का संग कह दो, अहंकार कर दो, प्रकृति का संग कह दो, इंद्रियों का संग कह दो, इनका होने से जन्म मन होता है। इनसे असंगता हो जाए सर्वथा, असंगता होने पर व्यक्तित्व नहीं रहता, अहंकार मिटने पर व्यक्तित्व नहीं रहता, व्यक्ति के बिना कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, कर्तृत्व अभिमान बिना गुणों का संग नहीं होता, गुणों का संग बिना जन्म मन नहीं होता। तो निर्ममो निरंकार से शांति बनी गत, निर्मम और निरंकार हो जाए, मैं और मेरा त्याग, मैं और मेरे का त्याग ही त्याग है, और त्याग है नहीं दूसरा, मैं बना और मेरापन ये छूट गया तो मैं मेरे का त्याग गया। निर्मो निरंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार तो नाम प्राप्त हुए थे। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो रहे मोहित नहीं होता। सत्वाश्याम अंतकाले भी अंतकाल में भी निर्मम और निरहंकार हो जाए तो मूल में आम बार है, आम भाव, आम रूप ये अणु है छोटा, ये अणु छूटता नहीं जल्दी, वो जन्म मना करना है। और अहो अगर मिट जाए तो जन्म मन मिट जाएगा। क्यों करते तो अभिमान नहीं होगा, करते तो अभिमान के ना कर्म नहीं होंगे, कर्म न बंधन नहीं होगा, करते तो अभिमान से ही संबंध जुड़ता है। जड़ वस्तुओं के साथ में संबंध कर्तृत्व अभिमान से ही बनता है। कर्तृत्व अभिमान नहीं हो तो जड़ के साथ संबंध नहीं होती, तो असंग वही भूषा, इसी असंगता का अनुभव हो जाता है। जब तक कर्तृत्व अभिमान रहता है तब तब असंगता का अनुभव नहीं होता। कर्तृत्व अभिमान रहता है, मनुष्य जानता है मैं ठीक करता हूँ, वो ठीक करना भी अभिमान होता है, अभिमान से बंधन होता है, निराभिमान से बंधन रहित हो जाए। अहंकारम बलम दर्पण कामम क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम, उसमें अहंकार का त्याग पहले है, ममता का त्याग पीछे है। और कर्मयोग में भक्ति योग में ममता का त्याग पहले है, पीछे अंत का त्याग है। ज्ञान योग में अंत का त्याग है, फिर ममता का त्याग है। ये कर्म में फर्क है। इन अहंकार ममता के बिना जन्म नहीं होता। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये व्यक्तित्व नहीं था, फिर अहंकार के त्याग करने पर व्यक्तित्व नहीं रहता। निर्मो निरंकार ऐसी ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त भी मोहित, इसको प्राप्त हो गए मोहित नहीं होता। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह है। यही अंत में भगवान ने पूछा कति देते श्रोतम पार्थ, तो एकाग्र चेत सा एकाग्र चेत से गीता सुना, कथित अज्ञान सम्मोह पर नष्ट, सम्मोह नष्ट हुआ तो मोह नष्ट हुआ कहीं नहीं, तो अभी उनका नष्ट हुआ, मोह नष्ट हो गया। एकाग्रता से गीता स्वाग नहीं, इसका उत्तर नहीं दिया। नष्ट मोह, मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट कैसे हो गया, तत्पश्चात आपकी कृपा से। न कि मैंने मनन किया, मैंने गीता सुना, मैंने गीता का मनन किया या अध्ययन किया है इससे मोह नष्ट हुआ, ऐसा नहीं मानता। तत्पश्चात आपकी कृपा से नष्ट हुआ, स्मृति लब्धा स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति कहते हैं अनुभव, अनुभूत दोष से अस्मृति, अद्भुत विषय की स्मृति विशेष न हो, स्मृति पुरानी होती है। अनुभूत जन्य अनुभूत, अनुभूत जन्य हो ज्ञान हो उस स्मृति के, अनुभूत जन्य ज्ञान हो स्मृति, अनुभूत विषय असंपर्श हो स्मृति। योग दर्शन में स्मृति का दर्शन लिखता है अनुभूत विषय का असंप्रोष, उसका न चुराया जाना। मानो जो अनुभूत पहले किया है वो ठीक याद आ जाए, अनुभूत किया है ऐसा नहीं जो अनुभव रूप है पहले। नष्ट मोह स्मृति लौटा, स्मृति आ गई, ये विस्मृति ही जन्म न कारण, विस्मृति से ही अहंकार का संबंध होता है, अहंकार का संबंध होने से जन्म मरण होता है। नष्ट हो मोह तेन प्रसाद सरोज में गत संदेह कर तो भगवान की कृपा से ये अहंता मिट जाती है। अंग और मामा है पहले ममता फिर अहंता ये मिट जाए। अहंता का संबंध है ये होता है अभिन्न भाव से संबंध है। मोह के साथ में अभिन्न भाव से संबंध होता है ममता और भिन्न भाव के संबंध से होती ममता। अभिन्न एकदम अहंता के साथ अभिन्न भाव से उसको अहंकार कहते हैं और भिन्न भाव से हो तो उसको ममता कहते हैं। आओ मैं हूँ और मेरी मेरी चीज है जो ममता होती है वो अपने से अलादी चीज होती है। तो अहंता ममता ये भेदभाव और अभेदभाव का संबंध अपने साथ है। अपने साथ भेदभाव का संबंध ममता और अभेदभाव का संबंध अहंता। ये अहंता ममता मिट गई तो दोनों संबंध मिट जाते हैं। अभेदभाव का संबंध मिट गया भेदभाव का संबंध मिट गया और असंगता का अनुभव हो गया। असंग तो सोते हैं स्वाभाविक और ये संबंध है प्रकृति का। प्रकृति के साथ में एकता होकर के संबंध करते हैं वो अहंता होती है और जो ममता करके संबंध करते हैं वो भेदभाव होता है। ये भेदभाव के भेदभाव के संबंध से ही जन्म मरना होता है। जब निरमद हो निरहंकार हो गया विहाय कामान या सर्वान निष्प्रिय संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे कोई इच्छा न हो कोई कामना न हो किसी तरह की कामना न हो विहाय कामान या सर्वान निष्प्रिय कामना नहीं वह स्प्रिय होती है। स्प्रिय परवार हमारा ये जरूरत है। जैसे जाड़ा लगता है तो ओढ़ने कपड़े की स्प्रिया होती जरूरत वो जरूर वो कहते हैं स्प्रिया। वो स्प्रिया भी न हो कामना न हो स्प्रिया भी न हो तो स्प्रिया प्यार कामान या सम्मान पर स्प्रिया निर्भम निरंकार है। और स्त्रिया के बाद में सूक्ष्म कामना प्राप्त वस्तु में ममता होती है और अप्राप्त वस्तु की कामना होती है। प्राप्त वस्तु में ममता न हो और अप्राप्त की कामना न हो निर्मम हो और निरहंकार और मैंने त्याग कर दिया प्राप्त का भी त्याग गया प्राप्त की इच्छा भी नहीं है मैंने त्याग कर दिया ऐसे त्याग करने का अभिमान रहता है वो अहंकार होता है उसका भी त्याग हो गया। अपने स्वरूप में न ममता है न अहंता है निर्ममो निरहंकार स शांति प्रतिगच्छति। ये शांति कर्म योग का असली फल है। शांति हो जाती है जड़ता के संबंध से ही अशांति पैदा होती है। जड़ता का संबंध निवृत्त हो जाए तो शांति हो जाती है। इधर से ही ममता भाई त्याग हो जाए मेरापन भी सूक्ष्मता से और अहंकार का भी त्याग हो जाए। अहंकार का त्याग होते ही कर्तव्य अभिमान नहीं होता। कोई काम करे तो उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं होता। तो निर्ममो निरहंकार से शांति होती शांति प्राप्त हो जाती। फिर अशांति और कोई काम नहीं है। बिना जड़ के संबंध के अशांति नहीं होती। जड़ का संबंध होने से शांति होती है अशांति होती है अशांति। तो जड़ का संबंध विच्छेद हो गया शांति मिली। शांति मिल गई तो शांति मिलने के बाद में ब्रह्म स्थिति होती है। शांति मिलने की ब्रह्म स्थिति तब होती है शांति में रमण न करे, शांति को देख करे कठी शांति है तो वो शांति बंधन कारक हो जाती है। सुख से ज्ञान संग इंसान का सुख संग से सुख में शांति है, वह सुख में आनंद मानता है बड़े वो आनंद में शांति का उपभोग होता है, शांति का रमण होता है, रमण होते शांति में अटक जाता है, अगाड़ी नहीं चलता, ब्राह्मण स्थिति नहीं होती। शांति को भी उल्लंघन कर देता है तो ब्राह्मण स्थिति होती है। ब्राह्मण स्थिति में बैठकर नहीं तब प्रेम की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण स्थिति में अटक जाने से मुक्ति हो जाती है। परंतु परम प्रेम परमात्मा का जो प्रेम है उसी प्राप्ति नहीं होती, वो प्राप्ति जब ब्राह्मण स्थिति से भी उपलब्धि हो जाती है उसमें पूरा संतोष नहीं होता है, तब भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, फिर प्राप्ति में कुछ नहीं रहता। ये कर्म योग और ज्ञान योग जड़ता का सर्वता संबंध विच्छेद कराने वाला है, सर्वता संबंध विच्छेद हो जाए, ज्ञान होने पर भी जड़ता का संबंध सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म रहता है, वो भी दूर हो जाता है। जब वो जो सूक्ष्म रहता है वो जन्म मरण का कारण नहीं होता, वो मतभेद में कारण होता है, अद्वैत द्वैत विष्टाद्वैत। मतभेद का कारण होता है, मतभेद नहीं हो जाएगा वो सर्वथा भेद होता है प्रेम की प्राप्ति होने में। प्रेम भगत मैंने सुनो रघुराई, अभ्यंतर मन कब न जाई, प्रेम भगत मैंने सुनो रघुराई। वशिष्ठ जी कहते हैं प्रेम भक्ति होने से अभ्यंतर मन है, मन का सुन अहंकार का जो मूल संबंध वो सर्वता विच्छेद हो जाता है प्रेम भक्ति में। प्रेम लबे लबा दौर में फिर अभ्यंतर मन नहीं था, अभ्यंतर मन में अभ्यंतर मन सूक्ष्म मन है उसमें मुक्ति का बाधक नहीं होता, प्रेम का बाधक होता है और मतभेद का जनक होता है। विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत भेद्यांग असंध भेदा भेद, ये जो भेद है ना अपने में सूक्ष्म भेद, ये सूक्ष्म भेद रहते हैं। अरे अभ्यंतर मत जाने से सूक्ष्म भेद ही मिट जाता है। एक सच्चिदानंद में पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है, पूर्ण प्रेम की प्राप्ति होने पर सर्वता भेद बन जाता है। ये कहा होता है कि जैसे सतोगुण है, सतोगुण को बाधक बताया सुख संगेन बदना थी, तत्सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बदना थी ज्ञान संगेन, सुख का संग और ज्ञान का संग। मैं ज्ञानी हूँ, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, वो संग होता है, उस संग से वो अटक जाता है वहाँ। और रजोगुण कर्म संग है, रजो रागात्मक वृद्धि तृष्णा संग सोधुम तब निवेदन कर्म संग है, वो कर्म संग होता है। और तमोगुण गुण से तम उनको संघ भी नहीं मानता है, प्रमादालत से निंदा भी तन मद्दा दिवाद प्रमादाल से निंदा से मानता है तमोगुण। तमोगुण में संघ की जरूरत नहीं, रजोगुण में और सतोगुण में संघ होता है। वो संघ सर्वात्मा त्याग है। संघ का सर्वथा त्याग होने पर असंगता होती है, असंगता का अनुभव होने पर मुक्ति होती है, असंग होने पर मुक्त हो जाता है, धर्म निरंकार हो जाता है। असंगता, असंगता होने पर, असंग होने से मुक्त हो गया। सूक्ष्म अहंकार आगे मिटता है, वो श्रोता मिटते हुए परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती। उसे फिर मतभेद नहीं रहता, सब मतों में एक परमात्मा तत्व है, वह मैं बड़ा सर्वता बढ़ जाता है। मैं बड़ा सर्वता, मैं बना का सूक्ष्म अहंकार होता है, वो मुक्ति बाधक होकर, मुक्ति बाधक न होकर के और मतभेद में बाधक होता है। मतभेद भी मिट जाता है तब पूर्णता हो जाती है, पूर्ण अद्वैत असत्य दान विभन नहीं बनाना। सत्ता एक ही रहती है, एक ही, दूसरी सत्ता आने से बंधन होता है। एक ही सत्ता परम परमात्मा की सत्ता है, उसमें से अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचंद भेदा भेद ये मिट जाते, ये मत भी नहीं रहते। एक अद्वैत, एक अद्वैत रहता, विशिष्टाद्वैत नहीं। तो असंगता की प्राप्ति होने पर फिर ये बात ठीक हो जाती है। तो असंगता स्वरूप है, स्वरूप असंगो ही एवं पुरुष असंग। तो वासुदेव सर्वम सब आत्मा, वो असंगता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म जो मर रहता है वो भी मिट जाता है। वो मिट वासुदेव सर्व सर्व वासुदेव, एक परमात्मा ही रहता है, पर सत्ता नहीं रहती कोई। ज्ञान तो पहले ही हो जाता है, क्योंकि माँ भूतान्याहकार बुद्धि व्यक्त में उसे पृथ्वूमि वनो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरा और पराजीव होता। ये अपरा पराजीव होता परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा दोनों प्रकृति परमात्मा लीन हो जाए, परमात्मा ही रह जाए केवल, एक सत्ता ही जाती है। महान सत्ता है वासुदेव सर्व सम आत्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। बहु नाम धर्म नाम अंत है, सातवा अध्याय भीष्म श्लोक है। बहु नाम धर्म नाम अंत है, ज्ञानवान माम प्रपद्य, ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब एक वासुदेव सच्चिदानंद, एक परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, एक सत्ता है जारी। एक अलोक सत्ता मात्र, ऐसा ब्राह्मी पार्थ ने नाम प्राप्ति विमोहते सत्वा श्याम अंधकाले भी ब्रह्म निर्माण में स्थिति अंधकाल में भी हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान अर्जुन ने स्तुति की है, परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्र पुरुषम भगवान आश्रित्व आदिदेव माचम विभुम अव स्व ऋषि सर्वे देवर्षि नारद सदा अशितो देवलो व्यास संचय सर्वे तदृतक मन यन्मा मनुष्य नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवार दानवा आपके प्रकट में देवता जानने ना दानव जानते। दानव का नाम आया दानव में विद्या बड़ी विचित्र विद्या है पर वो विद्या ये लोग परमात्मा के जानने में समर्थ नहीं है। विदुर देवार दानवा नवे विदु सुरगुणा प्रभुग्न वर्ष देवता नहीं जानते महर्षि नहीं जानते देवर स्वयं एवं आत्मन आत्म वैत तुम पुरुषोत्तम स्वयं आप ही जानते हो। नारायण नारायण नारायण नारायण Hare Rama, Hare Rama